Καρόλα. Μουσική νοημοσύνη. Μουσική νοημοσύνη. Ροκαρόλα. Μουσική. Μουσική. Μουσική νοημοσύνη. Nothing remains. We could run when the rain snows. Look for the cause or signs of life where the heat goes. Καλησπέρα ροκαρόλες και ροκαρόλισσες. Escape Plan και η Ζώνη Διαφυγής. Πρώτη εκπομπή για το 2026. Χρόνια πολλά. Με υγεία να είμαστε εδώ, έτσι λέμε, ζωντανοί, όρθιοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι να απολαμβάνουμε μουσικές. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 11. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το υπέροχο τον Τίντρο Παγίδα και τον Πάνο για το υπέροχο μουσικό δίωρο και το ταξίδι στο φως όπως μας πήγε. Η Ζώνη Διαφυγής θα είναι εδώ μαζί μέχρι τις 11 στο τέταρτο κομμάτι του αφιερώματος στον David Bowie, συμπληρώνοντας 10 χρόνια από την αποχώρησή του. Everything has It's the beginning of an end, and nothing has changed. Everything has changed in your field of what we have become. Take to the fire now, we must burn. Then you are. Μας συγχωρέσει το Sunday, ένα τραγούδι το οποίο θα το πετσοκόψουμε αρκετά έτσι για να κάνουμε την εισαγωγή μας για την σημερινή εκπομπή. Εσείς μπήνετε, είπαμε, εδώ στον Ροκαρόλα. Ξεκινήσαμε από τα τέλη Νοέμβρη και ξεκινήσαμε όχι από την πρώτη περίοδο της μεγάλης καριέρας του David Bowie, αλλά από τα 1977 και τον Berlin Era. Αφήσαμε την περίφημη αυτή τριλογία για να φτιάσουμε δεκαετία 80-88 τη ρομαντική του πλευρά και την pop, θα λέγαμε έτσι, έκδοση και εκδοχή των δίσκων εκείνης της περίοδου του μεγάλου David. Για να πάμε στο τρίτο κομμάτι, όπου είχαμε την σύνθεση που έκανε με τους Teen Machine, το συγκρότημα, και την ηλεκτρονική περίοδο 92-98, όπου εκεί σταματήσαμε στην πρώτη τελευταία εκπομπή του 2025, για να πιάσουμε τώρα την νεοκλασική, έτσι θα την πούμε, χαρακτηρίσουμε περίοδο από το 99 μέχρι το 2012, και συγκεκριμένα τώρα έχουμε μπει ήδη στο Heaven, το 23ο άλμπουμ του David Bowie, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2002, αλλά με τραγούδια τα οποία ηχογράφησε ένα χρόνο νωρίτερα, τραγούδια τα οποία, όπως αυτό το Sunday και το επόμενο το οποίο θα απολαύσουμε, το οποίο χαρακτήρισαν τραγούδια με συναισθηματισμό, συναισθήματα τρόμου, σκέψεις και γύρασης, καθώς αντιλαμβάνονται και αυτός έφευγε από την, όχι έφευγε από τη ζωή, αλλά είχε αυτό την ελπίδα θα μπορούσε να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Ήταν δίδυμη πύργη και η πτώση τους στις 11 Σεπτεμβρίου του 2021, για να εμφανιστεί μετά από περίπου ένα μήνα και να παίξει αυτά τα δύο τραγούδια στο πρώτο tribute, το οποίο, όχι tribute, στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2001, για τα θύματα τότε της πτώσης των δίδυμων πύργων. Slow down. Είναι μαζί μας, είπαμε, μέχρι και τις 11. sitting here wishing on a cement floor, just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and send it to me? I miss your kiss and then I miss your head, and the letter in your writing doesn't mean you're not dead. Just run outside in the desert heat, make your dress all wet and send it to me. Ολοκλήρου γράφτηκε στο, στην Νέα Υόρκη. Επανένωση θα έλεγα με τον Τόνι Βισκόντι ως παραγωγό μετά από τα τελευταίους δίσκους που έκανε τότε στη δεκαετία του, αρχής δεκαετίας του 80. Ξανά μαζί και σε αυτό τον δίσκο έχει συνεργασίες με τον Pete Townshend και τον David Grohl, τον Foo Fighters, Nirvana. Θα απολαύσουμε την υπέροχη κιθάρα του Pete Townshend στη συνεργασία με τον Bowie. Where shall we live in this terrible town? But the price for our eyes, shall squeeze them tight like a fist, and the walls shall have eyes, and the doors shall have ears, but we'll dance in the dark, and they'll play with our lives like a star. Strangest of all, these are the nights Μπαίνει ένα καταπληκτικό, θα έλεγα, σιγκλάκι. Ιδιαίτερα όταν θα λέγαμε ότι είχαν πέσει τα φώτα της δημοσιότητας από τον David Bowie, από τη μεγάλη του καριέρα στα 70s και στα 80s, αλλά παρόλα αυτά οι δίσκοι του ήταν καταπληκτικοί. Μάλιστα οι κριτικοί το θεώρησαν το Heaven, ένα δίσκο ο οποίος ήταν μετά το Scary Monster ίσως ο καλύτερός του, και μάλιστα κάποιοι το κρατήσουν μέσα στη δεκάδα των καλύτερων δίσκων. Αλλά ας απολαύσουμε και λίγο Pete Townshend, καθώς εκείνη την περίοδο ηχογραφούσε συγκλάκια, μόνος του, όχι σε κάποιο συγκρότημα ως non-album singles. Without beginning are you, Lord, without end. None jewel beyond compare, and none can measure you. Without color, expression or form, nor attributes to lend. Imperishable beyond conception by our minds. None can divide you, oh God, you are eternal. None can see you but with eyes on no one shall depend. Oh, provide, God, preserve, protect us all. Without beginning are you, Lord, without end. You are all merciful, benevolence, eternal. You're the trinity of knowledge, truth, and bliss. You are the source of truth, the one with infinite attributes. You are the ocean of love we sorely miss. David Bowie εκείνη την περίοδο κάθεται πάνω σε δάφνες από την θριαβευτική, θα λέγαμε, εμφάνισή του στο Glastonbury το καλοκαίρι του 2000. Στον κόνσερτ που σας ανέφερα πιο πριν για το Charity of New York City μετά από τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, βγήκε πρώτο στη σκηνή και ερμήνευσε το America των Simon & Garfunkel και μετά το θρυλικό Heroes με την original band που το έπαιξε στα 1977 στη σκηνή, για να συνεχίσει να δέχεται συνεργασίες από τον Philip Glass, τους Television και τους Dandy Warhols. Το Heaven χρυσό, πλατινένιο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, νούμερο 1 σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αν και στην Βρετανία πήγαινε μόνο στο 5, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ένα ζήτημα στο οποίο θα πω έτσι, και την προσωπική μου γνώμη, όταν τον αγόρασα τότε, όταν πρώτο κυκλοφόρησε, θα έλεγα ότι έμεινα εκθαμπός. Και ένα δίσκος ο οποίος πέρα από τις είπαμε συνεργασίες του, είχε και από τους λίγους δίσκους, είχε και covers. Ας ακούσουμε το I've Been Waiting For You σε κιθάρο του David Grohl και Neil Young. Of losing once or twice. σας γυρίσουμε στο 1968 και στο debut του άλμπουμ του Neil Young για να ακούσουμε την original έκδοση του I've Been Waiting For You. Την περίοδο που είχε μαζί τον Dave Grohl ήταν από τις μία και μοναδική φορά την οποία βρέθηκε στο σχήμα του Queens of the Stone Age ο Dave Grohl, όχι ως κιθαρίστας αλλά ως ντραμίστας. So the Songs of the Death. Εμείς θα τον απολαύσουμε στο God is in the Radio. Song on the video, the trance is keeping my love. I know the God is in the radio. Check in the station. Well, I call it for me to you. Just a call in a million. I know you hear it, I hear it too. It's everywhere that I go. subscribe. Να πούμε γιατί έφερε ξανά μαζί του τον Visconti. Πέρασε Μπόι μόνος του το καλοκαίρι, συγγνώμη, την άνοιξη του 2001, ηχογραφώντας, κάνοντας τις συνθέσεις στο, είπαμε, στο Looking Glass Studio της Νέας Υόρκης. Θέλησε να χρησιμοποιήσει μόνος του κάποιες τεχνικές σύνθεσης των τραγουδιών, οι οποίες είχε χρησιμοποιήσει, όπως είπε, στην καριέρα του. Φώναξε τον Visconti για την παραγωγή. Visconti εντυπωσιάστηκε για την διευρυμένη, όπως λέει, γνώση πάνω στις μελωδίες και στις αρμονικές δομές του Bowie. Εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά πράγματα που συνέβησαν στην προσωπική ζωή του David Bowie. Γεννήθηκε η κόρη του, η Αλεξάνδρεια, που την έχει κάνει με την Iman. Λίγο μια χρονιά πιο πριν έχασε την μητέρα του, την Margaret, και να επιστήθει ο φίλος του, τον Freddy Μπουρέτη. Κατά την ηχογράφηση των τραγουδιών αυτών, είπαμε, στη Νέα Υόρκη, ο Bowie μετακόμισε στο σπίτι του Visconti στο West Nyack της Νέας Υόρκης, που οι δύο πέρασαν αρκετό χρόνο μαζί μέχρι να βγει αυτό το διαμάντι. Στο Sleep Away, τον Visconti είχε την κιθάρα. Drags his bones to see the Yankees play. Bones by tops and flickers gray. Oh, they slip away. Once a time, they nearly might have been Bones and Oogie on a silver screen. No one knew what they could do, except for me and you. They slip away. They slip away. Don't forget to keep your head warm. Twinkle, twinkle, Uncle Floyd. Watching all the world and what on. There's never ever time. Some of us will always stay behind. Down in space, it's always 1982. The joke we always knew. Oh, what's the matter with you? Come on, let's go. Slip away. Oh, don't forget to keep your head warm. Twinkle, twinkle, Uncle Floyd. Watching θα έλεγα ότι είναι αρκετά παράξενη η ήχη του και ολονών των μυαλών μας και η θύμηση στον David Bowie είναι στη μεγάλη του αρχική καριέρα. Παρόλα αυτά όμως είναι αξιοθαύμαστες οι συνθέσεις οι οποίες είχε στους τελευταίους του δίσκους, αφήνοντας πολύ, θα λέγαμε έτσι, τα 70's, έτσι κι αλλιώς η μουσική πλέον έχει αλλάξει. Είμαστε στο Heaven 2002 και αφήσαμε τελευταίο το συγκλάκι το οποίο κυκλοφόρησε ως πρώτο ως προπομπός αυτού του δίσκου, το Everyone Says Hi, το οποίο θα το ακούσουμε live από το Top of the Pops. Happened all so quietly, they say. Should have built a picture, something I could keep by a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. They said you took a big ship, said you sailed away. Couldn't think of the right thing to say. Love to get a letter, just like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says, don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says, I. If the money is lousy, you could Καρόλα. Η μουσική πάνω απ' όλα. Ροκαρόλα. Η μουσική πάνω απ' όλα. Τώρα αφήσαμε το Heaven. Δύο χρόνια πιο μετά, συντέλος του 2003, γρήγορα, reality. Πρώτο σιγλάκι, New Killer Star. Υπέροχο το άνοιγμα του Reality, ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε από τον Σεπτέμβριο του 2003, ηχογραφημένος και αυτός από το Looking Glass Studio της Νέας Υόρκης με τον Τόνι Βισκόντι ως παραγωγό. Ένας πιο rock δίσκος σε σχέση με το Heaven, όπου και αυτός έχει μέσα διασκευές, τις οποίες θα το απολαύσουμε στη συνέχεια, τον Παύλο Πικάσο, τον Modern Lovers, και σύνθεση του George Harrison, το Try Some, Buy Some. Ένα δίσκο ο οποίο πρωταρχικό του σκοπό και ρόλο ήταν να αναλυθούν οι προβληματισμοί, ακούστε τώρα, τη γύρανση. Τραγούδια που επικεντρώνονται στου απελπισμένου και μειωμένου χαρακτήρε. Και μάλιστα το εξώφυλλο, όσοι δεν το έχετε δει, γκουγκλάρετε το να δείτε το reality. Ο Μπόι ω χαρακτήρα Ανίμ, που παρουσιάζει πλέον ότι μια νέα ιδέα, ότι η πραγματικότητα και ο ρεαλισμό είναι μια αφηρημένη έννοια. Το πιάσατε? We'll be right back. Picasso από τον David Bowie. Εντάξει, πρόσφατα άλλαζα στην τον τόνο της φωνής μου που τραγουδήθηκα μπροστά στην Γκουέρνικα. Λοιπόν, έτσι για να το γελάσουμε, 25 Ιουνίου του καλοκαιριού του 2003, ένας αναπάντεχος πόνος στο κομμάτι, στην καρδιά του, στο στένο το όπως λέμε, λίγο πριν κάνει τη μια εμφάνισή του στο φεστιβάλ, σε ένα φεστιβάλ στην Γερμανία. Τώρα απολαμβάνουμε από κάτω στο σκαλί τους Modern Lovers και το Pablo Picasso. Έπιασε, είχε την πρώτη, θα λέγαμε έτσι, καρδιακή προσβολή ο David Bowie. Και αυτό θα δούμε από το 2003. Ο επόμενος δίσκος θα βγει το 2013, χωρίς όμως να μας αφήσει, θα λέγαμε, σε ησυχία. Picasso never got called an asshole, not like you. Alright. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York. Modern Lovers μας γύρισαν στην περίοδο 70-74, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα από τη Μασαχουσέτη. Ακούσαμε το original Pablo Picasso, ένα συγκρότημα το οποίο είχε εμφανίσει επιρροές από τους Velvet Underground και το Lou Reed. Και αυτό, όπως βλέπετε, θυμίζει, μάλλον επιστρέφει, λέγαμε, στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ο Bowie με τις συγκεκριμένες διασκευές, όπως και η επόμενη. Ας ακούσουμε πρώτα την original έκδοση του Try Some by Some to Harrison. After a while, when I tried them, denied them, I opened my eyes and I saw you. Not a thing to για την καρδιακή προσβολή, την οποία τον άφησε, μάλλον διέκοψε το tour το οποίο είχε δώσει στην Ευρώπη για το reality. Συγγνώμη για το χέρι, δεν ήταν πριν από την κυκλοφορία του reality, είχε ήδη ηχογραφηθεί ο δίσκος. Αυτό τον έκανε πλέον να απέχει από την δισκογραφία, αλλά παρόλα αυτά άρχισε να κάνει εμφανίσεις. Το Σεπτέμβριο του 2005 συνόδευσε τους Arcade Fire για μια τηλεοπτική εμφάνιση στην Νέα Υόρκη, συγγνώμη, στον Καναδά. Εμφανίστηκε με τους TV On The Radio και το τραγούδι Province, είπαμε, του Pete Townshend στην Αγγλία. Εμφανίστηκε με το Lou Reed σε ένα δανεικό live, μια δανεική live εκπομπή, και έπαιξε το Kashmir. Με τον David Gilmour εμφανίστηκε στο Robert Arger Hall το 2006 μαζί με την Alicia Keys, και απέκτησε στις 8 Φεβρουαρίου του 2006 το Grammy Lifetime Achievement Award. Not a thing did I have, not a thing did I see, till I called on your love, and your love came to me. I've seen grey sky, met big fry, seen them die to get high. Oh. And when it seemed that I would only be lonely, I opened my eyes and I saw you. Not a thing did I feel, not a thing did I know, till I called on your love, and your love showed it. Συνέχισε να έχει τις συνεργασίες, μάλιστα στην ταινία Μουλέν Ρουζ υπάρχουν τραγούδια του. Συνεργάστηκε με την ηθοποιό Σκάρλετ Γιόχανσον Και εκείνη την περίοδο στην ηχογράφηση του Reality ξαναηχογράφησε το Rebel Rebel, το οποίο βγήκε σε CD single. Μάλιστα, έτσι να αναφέρω να γυρίσουμε άλλο στα Grammy Awards, τον υποδέχτηκε στη σκηνή ο John Frusciante των Red Hot Chili Peppers με το Break Me του The Disco King. Απολαύστε τους. You promised me the ending would be clear. You'd let me know when the time was now. Don't let me know when you're opening the door. Stab me in the dark, let me disappear. Memories that flutter like bats out of hell. Stab you from the city spires. Life wasn't worth the balance or the crumpled paper it was written on. Don't let me know we're invisible. You trailed around. Cold, cold nights under chrome and glass. Led me down a river of perfume limbs. Sent me to the streets with a good time girl. We could dance, dance, dance through the fire. Dance, dance, dance through the fire. Feed me no lies. I don't know about you. I don't know about you. I don't know about you. Bring me the Disco King. I don't know about you. I don't know about you. Dead or alive, feed me no lies. Bring me the Disco King. Bring me the Disco King. Disco King, bring me the head of the Disco King. Slow. την περίοδο του reality είπαμε, ηχογράφησε ξανά τραγούδια από το Scary Monsters, το Rebel Rebel. Ηχογράφησε παρέα με τον Tom Waits το Everywhere I Lay My Head. Το καλοκαίρι του 8 είπαμε ήδη απέχει από τη δικιά του δισκογραφία. Κυκλοφορεί το reality ως live album το 10. Εμφανίζεται στο φιλανθρωπικό γκαλά Keep a Child Alive στο Hammerstein Ballroom της Νέας Υόρκης και εμφανίζεται on stage και λέει το Space Oddity. Και σε ακούσουμε αυτή τη σπάνια έκδοση μόνο στα ιαπωνικά καταστήματα κυκλοφόρησε το Waterloo των Kings. Δέκα και εφτά, σκέπλαν και ζώνη διαφυγής εδώ στον Rock and Roll, στο τέταρτο μέρος του αφιερώματος μας στον David Bowie. Makes me feel dizzy. Taxi light shines so bright. But I don't need no friends. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my at Waterloo Station every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander. I stay at home at night. But I don't feel afraid. As long as I gaze on Waterloo sunset, safe and sound. And they don't need no friends. As long as they gaze on Waterloo sunset, they are in paradise. Ρόκαρολα. Μουσική νοημοσύνη. The Next Day, πρωτολευταίος δίσκος του David. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars. A man lost in time near Cardiff. Walking the dead. Where are we now? Where are we now? The moment you know, you know. Twenty thousand people, crossbars and broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Τον θεωρούσα, θα τον πω ποίημα. Ένας δίσκος ο οποίος αν εξοφλώχει την προσαρμοσμένη έκδοση από το Heroes του Boy του 1977, σχεδιασμένο από τον Jonathan Barnbrook, αν το διάβασα σωστά, ο οποίος τοποθετεί σε ένα λευκό τετράγωνο και τον τίτλο του άλμπου πάνω από το πρόσωπο του David Bowie και διάγραψε τον τίτλο Heroes για να εμφανιστεί τον The Next Day. Ένας δίσκος ο οποίος κρατήθηκε μυστικός, όλοι οι συνεργαζόμενοι, θα λέγαμε καλλιτέχνες και το στούντιο υπέγραψε συμφωνία εμπιστευτικότητας για να έρθει ξαφνικά το μάτιγμα με του 13. Ο δίσκος μετά από 10 χρόνια αποχής, καθώς πρέπει να γιατρέψει με την πληγωμένη του καρδιά, Valentine's Day. Teachers and the football star. τραγούδι Now κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2013, ακριβώς 8 Ιανουαρίου, στα 66 γενέθλιά του. Εμείς είμαστε 2 μέρες πριν από τα γενέθλιά του και 4 μέρες πριν από το χαμό του. Πάλι σε πάμε εκείνη την περίοδο, εκτός από το δίσκο του έκανε εμφανίσεις με συγκροτήματα τα οποία αυτός θεωρούσε και πρωτοπόρα για εκείνη την εποχή. Και μια τέτοια συνεργασία ήταν να δανείς τα φωνητικά του στους Placebo. Without you I'm nothing. Strange infatuation seems to grace the evening tide. I'll take it by your side. Such imagination seems to help the feeling slide. I'll take it by your side. Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Oversaturation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side. Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick. Εκπληκτικός δίσκος, Viral, έφτασε στην κορυφή στην Βρετανία, στο 2 στο US Billboard, το πρώτο νούμερο 1 μετά από το 1993 και νούμερο 1 Gears 8 θα λέγαμε για εκείνη τη χρονιά, καθώς πολλά περιοδικά και site θεώρησαν καλύτερο δίσκο εκείνης της χρονιάς. Μόνιμο, the next day. I'm gonna say goodbye, he says, yeah. Do not cry, she begs of him goodbye, yeah. All the days she thinks of his love, yeah. They would been through the streets and alleys there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough. the mud and they chant for his death and drag him to the feet of the purple-headed priest. First they give you everything that you want, then they take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work with Satan while they dress like the saints. They know God exists, but the devil told them so. They scream my name aloud, turn and tell the world below. Here I am, not quite dying, not one left to rot in a hollow tree. There's branches throwing shadows on the gallows of me. And the next day, and the next, and another day. Στο βίντεο κλιπ του The Next Day υπήρχαν διαμάχοι μεταξύ θρησκευτικών αιρέσεων για τα θέματα και τα μηνύματα τα οποία θέλουν να περάσει. Στο Time έδωσε τότε την τελευταία του συνέντευξη και είπε δεν θα ξαναδώσει καμία άλλη. Μετά από ένα χρόνο, το Μάρτιο του 2014, γίνεται ο γυρότερος αποδέκτης του Brit Awards, καθώς κέρδισε το βραβείο του Βρετανού άντρα Male καλλιτέχνη και το παρέλαβε αυτό η Kate Moss. Και Girls love me. Τα κορίτσια με αγαπάνε. Λίγο πριν διαγνωστεί με καρκίνο του ύπατος. το The Next Day για κάποιους κριτικούς θεωρήθηκε ένας δίσκος ο οποίος ήταν concept, καθώς άρχισαν να συγκρίνουν τις προηγούμενες δουλειές του Bowie με τα τραγούδια ένα προς ένα. Μάλιστα διέκριναν ότι υπήρχε μια διαορατικότητα ότι έφευγε σιγά σιγά από τη ζωή. Μάλιστα στο The Stars Around Tonight, το οποίο θα ακούσουμε πιο μετά, είναι μια επανέκδοση μιας χολιδιουανής εξαχρίωσης του Αλαντίν Σέιν. Στο Where Are We Now, μόλις που ξεκίνησε ο δίσκος που ακούσαμε νωρίτερα, περιγράφει το μέρος της ζωής του Bowie στο Βερολίνο, όπου τοποθετεί έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαμένος πλέον στον χρόνο και διαλογίζεται πώς έχει αλλάξει η πόλη μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Τα τραγούδια φαίνονται ότι πλέον είναι πιο υποτονικά, ορχιστρικά, θυμίζοντας το Loneliest Guy ή το Tuesday Child. Κάπου όπως σε αυτό υπάρχουν εκδόσεις glam, εκδόσεις και πινελιές σαν το Satellite of Love του Lou Reed. Αλλά είναι ένα αστέρι πλέον. Stars are never sleeping. Dead ones and the living. Waiting for the first move. Satyrs and their child wives. Waiting for the last move. Soaking up our primitive world. Stars are κάνει μια αναδρομή χωρίς να το καταλάβουν μόνο οι κριτικοί και οι γνώστες, θα λέγαμε, των lyrics, τον τρόπο με τον οποίο έκανε τις ένθεσεις των τραγουδιών. Αναφέρουμε ότι στο You Feel So Lonely You Could Die αναφέρεται στο Ziggy Stardust, χρησιμοποιεί το ρυθμό των drums του 5 Years. Στο βίντεο κλιπ κάνει την κιθαριστική φιγούρα του Rock and Roll Suicide και στα φωνητικά το Superman από το The Man Who Stole The World. Η αγάπη χάθηκε, έτσι έκλεισε ο πρώτο τελευταίος δίσκος του Bowie, Love is Lost. Χρόνια πριν από το σήμερα. Βέβαια εμείς είμαστε 6 Ιανουαρίου του 2026, 8 Ιανουαρίου του 2026. Θα λέγαμε το αποχαιρετιστήριο δώρο προς τους θαυμαστές του. Πριν το θάνατό του, μετά το θάνατό του, ακριβώς το θάνατό του, ακριβώς στα γενέθλιά του, όπως θέλετε το πείτε το. Σημαδιακά. Δεν ξέρω αν ο Θεός τον βοήθησε έτσι ώστε ανήμερα στα γενέθλιά του να κυκλοφορήσει τον τελευταίο του δίσκο, το Black Star, στις 8 Ιανουαρίου του 2016 και στις 10 Ιανουαρίου, μετά από 18μηνη ιδιωτική μάχη με τον καρκίνο του ύπατος, μας αποχαιρέτησε. Και μας αποχαιρετάει με ένα ακόμα, θα λέγαμε, πειραματικό δίσκο. Το Black Star, ένα λευκός δίσκος με ένα μαύρο αστέρι στην καρδιά, στο κέντρο θα λέγαμε του εξώφυλλου, και ακριβώς από κάτω 5 μικρά κομμένα, θα λέγαμε, αστέρια. Λάζαρους. Now Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Και αυτός είπαμε ηχογραφήθηκε κρυφά. Πάλι παραγωγός Αντώνη Φισκόντη. Ο David Bow ήθελε να γράψει, λέει, 5 demo τραγούδια και να μας αποχαιρετήσει, καθώς πίστευε ότι έχει φτάσει το τέλος. Ο Φισκόντη τον έπεισε να βγει ολοκληρωμένος ο δίσκος και τον έπεισε και τα κατάφεραν. Το κύκνιο άσμα του, οι δημοσιογράφοι και οι κριτικοί σημειώνουν ότι οι περισσότεροι στίχοι του άλμπουμ φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από τον επικείμενο θάνατό του. Το CNN σημειώνει ότι το άλμπουμ αποκαλείται έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να παλεύει με τη δικιά του θνησιμότητα. Ο Φισκόντη σε μία μικρή συνέντευξη, καμία δήλωση μετά το θάνατό του, αναφέρει ότι είχε ακόμα 5 τραγούδια τα οποία θα μπορούσε να τα βάλει στο δίσκο, αλλά δεν κατάφεραν να το υλοποιήσουν. Την επομένη του θανάτου, διαδικτυακή προβολή της μουσικής του Bowie εκτόξευσε στα ύψης, έσπασε κάθε ρεκόρ καλλιτέχνη με τις περισσότερες προβολές στο YouTube για μία μόνο μέρα. Το Black Star νούμερο 1 και στην Βρετανία και στην Αμερική. Μάλιστα, όπως είπαμε, και στους καλύτερους δίσκους εκείνης της χρονιάς. Μάλιστα, νούμερο 5 στις πωλήσεις παγκοσμίως για το 2016. Σε ένα τραγούδι από το κύκνιο άσμα του, θα έλεγα, δηλώνει εναγωνίως ή απεγνωσμένα ότι δεν μπορεί να δώσει άλλα. I can give you everything anyway. Everything. this is all I ever meant. That's the message that I sent. I can't give everything. Σιγά σιγά σε αυτό το εγχείρημα το οποίο έκανε ο Ροκαρόλα, ίσως να διαφυγείς και ο Escapeland με 4 επεισόδια της καριέρας του David Bowie από το 77 και μέχρι το 2016. Θεωρείται ένας τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός, από τους πιο σημαντικούς του 20ου αιώνα, ο Bowie. Έλαβε ιδιαίτερα γνωστός για το έργο του, ιδιαίτερα στη δεκαετία των 70s. Η καριέρα του, θα έλεγαμε, ήταν εφευρετική. Η οπτική του παρουσίαση, η μουσική του, η σκηνική του σκηνή, η τέχνη του, η γενικά η επιδραστικότητά του στην pop κουλτούρα, θα έλεγα, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρότι ξεκίνησε την καριέρα του, τη μουσική του θα λέγαμε καριέρα, στην 1962, έγινε γνωστός από το δεύτερο του δίσκο και το συγκλάκι του, το Space Oddity, στα 1969. Πειραματίστηκε σχεδόν με όλα τα είδη της μουσικής, θα λέγαμε, στα 1972, ιδιαίτερα με την glam rock, με το alter ego το οποίο κατασκεύασε τον Ziggy Stardust. Δημιούργησε, θα λέγαμε, μια δικιά του, θα λέγαμε, κουλτούρα. Μας ταξίδεψε ως Starman, μας ανέβασε μαζί με τους Spiders στον Άρη. Το στυλ του μοναδικό μετατοπίστηκε από ήχος ήχο και από, είπαμε, μουσικό κλαδί, από το ένα στο άλλο, χωρίς να έχει ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ιδιαίτερα προβλήματα. Πολύ μεγάλη επιτυχία στην Βρετανία, δύσκολη θα έλεγα στην Αμερική, αν και την κατέκτησε με το δίσκο του, το Young Americans, και το συγκλάκι Fame, στο 1975. Η πρώτη εμφάνιση ως καλλιτέχνης, ως ηθοποιός, ήταν στην καλτ ταινία The Man Who Fell to Earth, που κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο με το Station to Station. On the day of execution. 77-80 αλλάζει τελείως ξανά την κατεύθυνσή του στην ηλεκτρονική, θα λέγαμε, μουσική, επηρεασμένος από την Art Nouveau, θα έλεγα, της του Βερολίνου. Η συνεργασία του με τον Brian ήταν καθοριστική τότε στην τριλογία του. Low Heroes και Lodger, όπως ξεκινήσαμε, είπαμε, στο πρώτο μας μέρος του αφιερώματος. Στο συνοπτικό αυτό πέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι επανέρχεται σε μεγάλες επιτυχίες στην αρχή του 1980 με το συγκλάκι του Άσης του Άσης. Scary Monsters, Under Pressure, με τη συνεργασία τους με τους Queen. Let's Dance, η συμμετοχή στο soundtrack της ταινίας με τον Jack Nicholson και την Αστάζια Κίνσκι. Περνάει ξανά, θα λέγαμε, στο σκληρό ροκ με τους Teen Machine. In the villa of all men. Να περάσει στον ηλεκτρονικό ήχο στην δεκαετία του 90. Stands a solitary candle. At the center of it all. Θα μπορούσαμε ότι έχει παίξει punk, glam, rock, progressive, industrial, jungle, electronic, hard rock, progressive. Μερικές από τις ταινίες που έχει πέσει, με έχει παίξει Mr. Christmas, Mr. Lawrence, Lady Bird, Twin Peaks, Firewalk Into Me, Buzz Quiet, The Prestige. Και ήταν και η τελευταία του το 2006. Ναι, τελευταία ταινία, το Prestige, με σκηνοθέτη τον Christopher Nolan. Μεγάλη βοήθειά του και η εμφανίση του σε φιλανθρωπικά γκαλά. Αποσύρθηκε το 2013 τελείως από το δημόσιο βίο. Πήγε βέβαια το κενό 2003-2013 με την περιπέτεια με την καρδιά του. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και της μουσικής του καριέρας, υπολογίζεται πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Τον κάνει έναν από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Grammy Awards, Brit Awards, Emmy Awards. Πολλές φορές είπαμε για αυτό που είπα, ότι μετακινούνταν από κλαδί σε κλαδί της μουσικής σκηνής. Πήρε τον τίτλο του «Ο χαμελέοντας της ροκ». Εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 1996. Το Rolling Stone τον κατάξει στους 5 πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, καλλιτέχνες όλων των εποχών. Το 2022 Bowie είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις βινιλίου τον 21ο αιώνα. I'm the great, I am. I'm a black star. I'm a black star. Way off my money. I've got τούτη γυναίκα η Mary Angela Barnett, την οποία την παντρεύτηκε 19 Μαρτίου 1970. Απέκτησαν έναν γιο τον Duncan, ο οποίος γεννήθηκε το 1971 και ήταν αρχικά γνωστά ως Zoe. Η Άντζη, το χαϊδευτικό της Άντζελα, είδε ότι την παντρεύτηκε απλά για να αποκτήσει την δυνατότητα να μπορέσω να δουλέψω στην Βρετανία. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να διαρκέσει ο γάμος μου με τον Ντέιβιτ αρκετά χρόνια. Το ζευγάρι χώρισε το Φεβρουάριο του 1980 και ο Ντέιβιτ ανέλαβε και την επιμέλεια του Ντάνκαν. Οκ, και αυτή για να γίνει γνωστή στην αυτοβιογραφία της, η οποία ονομάζεται Backstage Pages, Life on the Wild Side of David Bowie. Θαμπόθηκε στην περιοδία του στο Southern Vision 1990 από το σώμαλο Αμερικανό μοντέλο Iman και παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική κλινική στη Λοζάνη, ισοηνοτελετή στη Λοζάνη τον Απρίλιο του 1992. Κανονικότατος γάμος στη Φλωρεντία τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Στο δίσκο του Black Tie White Noise που ακούσαμε σε προηγούμενο αφιέρωμα υπέθαμε το τραγούδι το The Wedding and The Wedding Song, το Miracle Good Night, το οποίο ήταν αφιερωμένα στην αγάπη του προς την ημάνα. Πέκτησα μια κόρη, την Αλεξάνδρεια. Είμαν εξέφρασε την εγκρομοσύνη ότι μπορούσαν και οι δύο να κρατήσουν τις προσωπικότητές τους, τις ταυτότητές τους κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Εν κατακλείδη, σε 4-2 εκπομπές, εδώ στον Ροκαρόλα, μην το ξεχνάτε, στον αγαπημένο μας σταθμό, όπως και όλο αγγιζόν διαφυγής, σκιαγράφησαν, θα λέγαμε, ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας του David Bowie. Εμείς θα ανανεώσουμε εκτάκτως το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο ακριβώς στις 7, στα 10 χρόνια από την αποχώρηση του Bowie, για να ακούσουμε ένα tribute στον μεγάλο αυτόν τραγουδοποιό, καλλιτέχνη, μουσικό, ηθοποιό, σε όλα αυτά τα οποία άφησε ως παρακαταθήκη σε εμάς. Εμείς θα του πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, εγώ θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, με τα καλά σας λόγια στο chat. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εκτάκτως αυτό το Σάββατο στις 7 και θα σκαλινυχτήσω με το τραγούδι το οποίο κάποτε ξεκίνησα και εγώ τις διαδικτυακές μου εκπομπές. Και ήταν αυτό. Καλό μας βράδυ. Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of thighs. That was no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. like to phone someone, so I picked on you. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. Ρόκα Ρόλα. Η μουσική πάνω απ' όλα.